يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سورة احزاب مشتمل پر سلیرشت خطابات دا دولس امت او دولس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. د دین مخ کی س خطابات پیغمبر تا او یو خطاب امت تا تیر شو. امت تا دویم خطاب دی زین شروع کی گیا ایوہ الذین آمنو. قرآن ډیر خلق سره خبرې کوي خو د قرآن خصوصی خطاب یا پیغمبر ته یو یا امت ته پیغمبر ته او په امت ته پیغمبر کې خصوصا مؤمنان مؤمنانو سره چې کوم خطابات ته قرآن راځي نو هغه خامخا مشتملی په ډیرو فایدو باندې او په دې باندې چې د ډیرو نقصاناتو نه ځان وساتئ. یا د الله اوامری او یا نواهی په هر امر د الله کې لویه فایده د امت لپاره او په هر نهي کې ډیره لویه فایده د امت لپاره. ځکه الله امر کوي د هغه خبرې چې هغې کې د انسان فایده ده د دنیا هم او د آخرت هم. الله منع کوي د هغه کار نه چې په هغې کې د انسان نقصان دی د دنیا هم او د آخرت هم. الله حکیم ذات دی نو چې کومه فیصله الله اوري نو هغې کې حکمت دی او د الله هر امر د حکمتونو نه ډک دی د فایدو نه ډک دی. ځکه د الله د امر تعلق د الله د حکم سره دی او د الله حکم حقیقت کې د الله رحمت دی. څوک چې د الله خبره ومني هغې باندې عمل وکړي هغې باندې ایمان راوړي هغه په خپل ژوند کې جاری کړي نو دے دا اللہ دا رحمت قابل وګرځید. دا سړی مبارک شو دا کلی مبارک شو دا ملک مبارک شو. الله چې د کوم سینه مخلوق د کوم شینه مخلوق منع کړی دی چې کله انسان په هغې باندې عمل وکړي نو د هغه په بدن کې پاکی راشي. ولې آبه یو رسمی یا به رواجی یا به شرکی یا به گناه کبیری یا به گناه صغیری الله وی د دین اجتناب وکړه. دې له خوا له مور ده دا بیماری ده بدن ته بری نقصان ورسی بچو ته بری نقصان ورسی مال ته بری نقصان ورسی. لہذا د دې سزون نه بزان ساتي لکه څنګه چې ډاکټر تا ته د یوې خبرې حکم کوي چې دا دوایو خوره اگر چې ترخه ده خو ستا پکې فایده ده. انسان تکلیف تیری د دې دپاره چې بیماری مې د بدن نه وځي او پال پرهیز وته وخی چې دا شی مخره دا شی مخره دا شی ځکه وینې ته نقصان رسی ستا بدن کې نوري بیماری سی وا کې. لہذا ته دې وخت کې احتیاط وکړه چې دا بیماری ستا د بدن نه خارج شي. لہذا دا مضرات د دې نه ځان وساته. دې وجنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن مسلمان ته چې څه قسم تکلیف رسی حتی چې دې په لارې باندې روان دی او د دې وزغې ماتیږي نو دا به اسې نه دی کې به هم څه چلی مخکې به رده نه څه شوي نو چې ازغې مات شو نو دی کې رده فایده را نقصان نه دی هغه ګناه رده ختم شو. الله ته ته مخې ته دواړه خبرې دا دواړه رڼاګانې کېښودې چې دا یو کوه او دا بل مه کوه. نو دا خطاب مؤمنانو ته دی دویم خطاب. لومبی خطاب مؤمنانو ته دا و چې ته پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خلقو نه ځان ته خوک زانتا محبوب زانتا نزدے کا دا ټول مخلوق شاتا کا وغا مخکی کا دا غا دین دا نپاتی نشی پا غا زان قربان کا مال پی قربان کا وطن پی قربان کا مور و پلار پی قربان کا نو دا اللہ رضا با حاصل کی دیکھ سور اللہ فیدہ نو دا اللہ یو احسان دے و یو نعمت تے اللہ دے مومنانو تا دا خپل نعمت کارکی چی تاسو لکسو چکے زانتا دشمنان دا هر طرف نرا روان دی مکی والا ابو سفیان دا غی قائدو مشرو او دا دی دا پار رات لو چی بس دا پیغمبر رو دا مرگری زانت نخلاص کو مدینه منوره کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مرگری تقریبا درے دا رکستان دی سو کوئی وسو دا پاسو مشوره کفار اوکڑا مشر دا غی قائد دا غی ابو سفیانو نسمه کی والشو او سلک روان دی لارو نغطفان قبیلیم دا زان سر یو زیکڑا بنو قریضا نبی علیہ السلام و سلام سر عهد کرو چستا خلاب پا مونگا چالا وصلی نورکو مجاہدین بن لیگو ندی دا پارا چغستا خلاب جنگی حس قسم تعاون نمالی و نبدنی دا بنکو وغی سر اتسا و شا سوارانو خم مضبوط مضبوط قوم مضبوط قبیلہ و نو دی ور پس یو سړی ولېګو او هغه سړی هم د دغه یهودو نه بغیر د هغې نه خو هغه نه شه والې خو یهودي ور پسې ولېږو وی ته لاړ شه د هغه نوم حویی ابن اختب او د جبې نه ډېر تیره و د جبې نه ډېر فصیح و بس هغه به چې خبرې کولې نو تا به ویګنې یا بنو قرضې وخواړه د لرې نه یې ورته آواز وکړو چې تاسو ما ته ورکو لوکې هغې ورته وې سل راغلې ویر دنیا خیر میں دل راوڑے دے دنیا عزت میں دل راوڑے دے آپ اللہ داغی مشر و قلا کے راہ کارش ہوئی دنیا ذلت تے منگ لراوڑے دے منگ عہد و پیمان کرے دے لہذا منگ تا تور نکولا واپس دا آگا و تبھی خاں تاسو دے نہ یری گئے جدو بس تاسو پا دسترخوان کی نمو ڈوڑے بوخرم تاسو سرا یو پی غور والا ورک اللہ کبھی اور وتا کو لوکے ور وتا کو لوکو چوری وتا اکڑا نو خود خلے نہ ڈیر دا سے سڑے مکی والو لے گلو چا خو خطیبو او جب اڈی را تیرا وا نو بنو قریزے زان تمائی لکڑو وی رازے را دی سر مرگری شیطا زمونگ دا جون مرگری دی او دا محمد سا پتا لگی صلی اللہ علیہ وسلم او دا خو آقا پیغمبر ندے آخو پو مونگا کی پیدا کی گی او دا خبر اتر پورا تقریر وطاو کن آگی امائی لکڑو نو آگی دا احد چکم دا پیغمبر سر کڑو نا آگی مات کن ویزا بس مونگا را سرشو ناغیم و سرشو نو لز ذرا فوجیان دا ابو سفیان دا تیار شو او را لو حد تنیزدی دا مدینی نچاپیر شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ پا مشورہ بانی اخو عجمو او دا جگڑو نخبرو ماہرو دیوی یر مونگا خو کوزو بارو نو کمیو خوزا تاسو لیو مشورہ در کومه وسلیم کمی دی لہذا جنگ خو بس یو دوکه ده یو حربه ده زما په دې خبره باندې که تاسو هغې ورته ویي ستاسو مشوره ده وی دا کوم طرف نه چې فوجان راځي او راغلي دي ورسره روان دي مشرق طرف ته د مدینې نه شرقي طرف ته دلته به یو خندق وکړو لہذا چې دی راځي نو خامخا اسونه به وي اوښان به وي نو اسونه به نشي راتلی اوبو ته به یې نه رسو او ښه ډونګې خندق به وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خوڑے رکھا خبر شروع یو کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغي کې پخپل خورې په شابه نه راړي صحابه کابر ټول لګیا دي درې زره کسان دي خندق تیار شو وکنستې شو هغه تم پته ولګی لږ بای هغه حمله وکړه چې را بل خندق خواله څوک پر اپری واته څوک به داس نه وغردي دو څوک په کې په شو باندې ولګی دو خو یو مسله ډیره گرانا شواغی تاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د خپل مرګرو یو میاش په محاصره کې ګور د الله پیغمبر دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی د ټولو انبیانو نه الله ته نږدې د ټولو انبیانو نه شان سیوا قرآن په هغه باندې نازلیږي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ملائک په دې کې راغلی دی د الله امداد د مؤمنانو سره د دې کې شک نشته خو سخته سوره رااله یو طرف ته لوګه ده بل طرف ته تنده ده ځکه درې زره کسان د مدینې نه چاپیر ناغی خو خوراکونو تا واغی خو تجارت تا و دکانونو تا نسامیدو یو میاش دا محاصره کی دشمن راغلی دو چاپیر اپروت تا و طرف تا بنو قریزان و دا مدینی بل طرف اغینی ولیو او دل تا مکی والا و غطفان او دا دنیا زور ور چان اغی مقابله کولی شوا ندیر دی زین و تینشی ابو سفیان وی ندیوزی دا لوگ نبا مرشی دا تند نبا مرشی او وسو مونگا یو طرف تنزو بس یا با روزی مقابلی تا مزمون مقابلی نشی کولی دا اللہ پیغمبر و کابر صحابہ امتحانات تی کنا ننوائی پا مونگا سخت تا تاغی تاس سخت وشی دا هر طرف نا دا هر چازلو دے مرکن تر رسیدلی قرآن وی چیز تاسو درون دے مرکن تر رسیدلی ار سڑیوی چی بس زمرم دا اللہ را طرف نا امداد سراغی حوارا لی یو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نصرتو بالصبا و اہلکت عادم بالدبور زما اللہ امداد کردے پا بعد سبا سر او عادیان اللہ پا بعد سبور سر تبا کردی پا خواب آتا زمگی زمیدار و بعد دمبور وی پا غیبانی چه ہوا رالا ناغی دزمک نوچت کرو ساروی والا دزمک نوچت کرو بنگلی والا اوچت کرو یو بلی را اخلاص بانڈو والے رواغست و پہاریو والے بانے رو گردن ہم دغا ہوا دا چہ دا اللہ حکم متوشو نو دا الوزی چاپیر الوزی او دا سے چہ خیمہ دا ابو سفیان او دا غد مرگرو دا نٹنگی گی دا غی کو ور بلی نور نشی بلو لے خطرہ دا چہ خیمے تا ور لے گی نور خلقو تجامی اسو دی کٹوے نا پخی گی تا پا پیغمبر لوگ راولی دا غا پا مرگرو مومنانو بانے لوگ راولی اغی سر دا خوراک سر نشتا راسن و سر نشتا بلس و سر نشتا اللہ وی گورا چی دا ہوا پا ذریعہ بانیزا پا تال وگا راولم نو یو طرف تا سالشو سخت یخنی جوڑشو او بل طرف تا ہوا دا سی لگی چی اغی خیمہ و درولی نشی چی کمی و درولی دیگا ہوا و گردولی سامانون یو طرف تا بل طرف تا خوارشو وور نشی بلولی پخلی نشی کولی سنگ خوراک که تا سرار سو برابر دیده تا سنگ خوراک که اوڑا رس رشتہ سنگ پخے وخا رس رشتہ پسشی پخے امی خوری ابو سفیان چاپیرا یو خوا بل خوا حیران دے زکا خو قائد دے آ پل بنو قریضا وطوی دے پل غطفان را غلی دے غی وطوی سو کو قائد دے ہوا کی خو منگا اسن شکو لے منگا خو دلوگی نمرو دسردین نمرو ہوا یخم دا او ہر یو شیر وانی او رنشی بلو لے تیار دا داس تیار و چا د خپل لاس پیدا سکنه غوته به نشولی دی ته امتحان لکه څنګه چې په صحابه او په پیغمبر باندې نو پاغي باندې الله به تور جزا راوست چې تاسو زما مرګري زما مؤمنان دي زما موحدین دي او تاسو هغه دا تکلیف را سوې هغه هو مسته کولې او ډولونه به والو ډیر زیات په جوش او خروش کې برات لو او غلیم داسې چې نن به مونږ مؤمنان او دین دا به مونږ جوړونه به ختمو اسے نہ پری دور لز ذرا کسان ادھر ذرا کم دے مقابلہ کولی شی اگی سرار سا برابر او صحابہ و سر اسنو غریبانان سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زل وی الک سوشتر من رجل سوک زوان دے چاغ لڑ شی او دے قوم نہ حال مال خبر کی چام غگ نہ کو سخت یروا سخت سردیوا سخت لوگوا نو دے چاڑو وس نہ کیدو چ آواز کڑے صحابہ تو گورا خو پتنگانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا مانزبانی ادری دو چې مونږ دو رکعت وکړو نو بیا आवाज وکړو ویشتره څوک ځوان چې هغه لاړ شي په دې شپه کې په دې تیار کې او مال خبر راوړي چې دا قوم سکی بیا چا هغه ګونه کو نبی علیہ السلام بیا په مانزبانی ادری دو رکعت مونږ یو کو په دریم ځل بیا وی ویشتره څوک په تاسو کسانو کې یو ځوان چې هغه پاس یو لاړ شي غلی غلی پټ پټ زانو مساتی و غیتم سو نوی اسی نیچه اغی امو یری دشمن پا مونگ بانده را تیز نکی اگر چه دی با کولی شی و سڑی با وجلی شی خو نا دا کار با نکی در امزل بیا چه آقا گو نکو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام حدیث کرازی بیا پا منزبانی ادره دم سلورم زل نبی علیه صلی اللہ علیه سلام چه آوازو کو نو بیام سو غگ نکی سور تکڑا کسانو صحابا سور ایماندارو قوت والو خدا سے یار پاغی بان راغلی وا چیری دا مجال لو چھ پاسے دلے وے او تلے وے نو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعانی ما تاواز کو چیا حذیفہ وی ذرا لم مجبوری ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم بیا خو ما دی کی سنش ویلی کی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جی لبیک یا رسول اللہ سو حکم دے وی ما تے وی چ لاڑ شاہ او د قوم خبر مال روڑ جدا قوم سکی پات کیگی کنا راضی ہم لکئی ارادی یہ سدی وی سخت یخنی وا وی روان شو یره کی یاد دی غاڑی او یاد آی غاڑی ز پسر دے پو شو ما او ہوا داس و جدا گونے زمون نست وی ز لاڑما او تیارم وا او سلیل وتا او اگی ټول سوک یو شان اسو وی ابو سفیان بکی اعلان کو چل کار سڑے خپل مرګره و گورے چ سوک دی وسرا وی ما سره خوا کی یو نو یغت ور ندی شو ما و مینیو یما دوی چ من وی چ فلان ابن فلان وی ما دوی چ انا فلان ابن فلان بس وی غاب باڑ ناس تی کی وی قائد آواز کو ابو سفیان چ زما یو خبر و اورے تاسو خو خدا او هوا مونږه وجدی تلوګی نه و خراب شو مونگا اندازہ دار چې حس شو کولې پدې کی او وی زه خدغه دی انا مرتحل فرتحل وی زه روانه ما او تاسو مزه خپل خپل زینو تا وس مونږه است دی هوا نه خو بدادا سي اواره چې ارسي زمونږه ختم کړو وی دغه وخت کې ما غش روخ کو د تو شدان نه او وی لیند کې مې کې خو دوی ما وی چې دی خو ته ول ما خو بیا مې د پیغمبر خبره یاد شو چې ګوره سبا وای نه او سبا کوي نه لتا ځکه که تاسو څه وکړو نو هغوی به نور راتیس کوي په مونږ باندې هغوی خو هسې مغه خونه چیچي وی بس غشه مې واپس کېښودو او واپس را روان شوم په هغه شپه کې او چې رالم نبی علیه الصلات وسلام په مانځه باندې ولاړ دی او په ما باندې پوه شو نو نبی علیه السلام په دې خپو کې ما له ځای راکړو او هغه خپله عبا چې هغه اچولې وه د سردی د وجې نه نو وي د هغې هغه یو طرف یې ما باندې راکته کړو نو وي زه او چې کله هغې مونځ کو نو یما پیغمبر تعالی وچ حالات داسې دي چې ابو سفیان خو لاړو او دغه مرګري او دغه څنګه نورم په تیخته دی روان دي وی چې کله واپس راتلمه نو په دې راتلو کې یو شل تن شا سواران پاسونو باندې سواره او مخونه پټو او وی ما ته وی چې خپل مرګره باندې خبر کی ما ته وی باز روایتو کې راځي چې د الله پیغمبر به خبر کی چې بس مونږ الله را لګلیو او مونږ رته کافی شو دا ملائکو چې راغلیو د تعاون د پاره د امداد د پاره دا هواګانې غیر اوست دا زوله او طوفان جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام حکار دا اخو الله مقرر کړی په دې باندې مستیله ته حکم کړی یوې غاړې او د بلې غاړې بس غیر راغلی وي ته مرګری ته بده وای پیغمبر ته به وای سلام بو ته کې او دا بو ته وای چې الله مشرکانو ته کافی شه بس نبی علیه الصلاۃ والسلام په اندازه باندې پوش او د ته وی ودشه او یز تر ساره پورې پزان نیم پوښوي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله سبار او خو ته ماته وی چې قم یا نومان پاسو دو خو روزانه نه خبر ده خو سردای والی وم بیغم په هغه عبا کې پټو مودم الله مؤمنانو باندې دا احسان دی آیت کریمه کې ذکر کوي چې تاسو ځان ته لګورئ تاسو حال سو او ما سو کرستا سو دشمن سره تاسو نصر ته امداد ما څنګه وکړه دا دویم خطاب دی مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کې نعمت الله پتا سبحانه خاص په دې مقوانی اذ جاءتکم جنود کله چې رالی تاسو تعالی کری د مشرکانو مکی والا غطفان والا قریدا فارسلنا علیہم ریحا اللہ وی رولے گو مونگا پا دیبان باد ریح چکم دے مفرد را غلی دے مخی ماویلیو مراد دا غین آغا بادی چا آغا عذاب والے جو پاگی کی کانیو می پاگی کی بارانو می پاگی کی وورو می ریحا اللہ وی رولے گو مونگا پا غیبان ریحا باد او دا تیز بادو ریح عقیم کم چا پا دیانو بانی را غلیو و جنودن او رو لگلی منگا پا دیبانی لخ کری لم تروها چه تاسو نلی دی غیل را وکان اللہ بما تعملون بصیرا او دی اللہ پا غصبانی چه تاسو کوایلی دون که تاسو چه سکولو خندقو کنستو لگم پزان بانی تیرکلا تندم پزان بانی تیرکلا میاش دشمن تاسو پخپل محاصره کې غستی وې د وتو لار نه و تاسو ته تا. چې کوم طرف ته لاړ شو هر طرف ته دشمنو اذ جاءوکم کله چې رالو دا دشمنان تاسو ته تا من فوقکم د پاسه تاسو نه او من اسفل منکم او د لاندې تاسو نه من فوقکم دا د شرقي طرف نه لخکر د ابو سفیان مکی والا و من اسفل منکم او د لاندې تاسو نه بنو قریظه رالو و اذ زاغت الابصار او یاد کیا هغه وخت چې تاسو نظرونه او سترګې کږې شوې کله چې سړی باندې لوږه راشي کله چې په سړی باندې یره راشي نو بس چې ته ورته ګورې نو ته به وایې دی ما ته ګورې او منځ کې د هغه پرې سترګه کې دا بلورې اوړي روړي ولې روب او یره راغلې ده تن کدن په وخت کې که ستاسو خیال وي نو هغه وخت کې هم د ده دا ګولۍ د ده په اختیار کې نه وي دا ده په سترګو کې داسې اوړي روړي وایي زاغت الابصار د انسان نظر او سترګې کږې شي مایله شوې وي او کږې شوې وي سترګې وبلغت القلوب الحناجر او رسیدلی و زړونه دې مرکنډونو ته هر چا وي چې بس زما ځن کدن دی یا د لوږې نه او یا د یرې نه هلاکېږم وتظنون بالله الظنون او تاسو ګمانونه کول په الله باندې مختلف قسم ګمانونه نه په تاسو کې داسې کسانو چې هغوی به مختلف قسم ګمان کوو چې ګوره مونږ د الله بنیان یو په الله باندې ایمان راوړی دی او دا کافر دي مشرکان دي او هغوی مونږ راګیر کړي یو زمونږ د خلاصي سره نشته زمونږ امداد کم دی د خوراک راته څه نه میلاویږي دا دوره سخته په مونږ باندې ولې تیریږي دا قسم خبرې پکې بعضې کسانو داسې چې هغوی به دا کولې یا به نوي مسلمانانو شیطان به ورته دا وسوسې جوړې او یا به پکې منافقانو مدینه کې خو دغه تخم هم ډېرو وتظنون بالله الظنون یو بل ته به دا وسوسې اچولې او د هغوی په زړونو کې به شیطان دا وسوسې اچولې قسمه قسم ګمانونه به یې کول د دې دا مطلب نه دی چې تا ایمان راوړو او مسلمان شو نو بس وس لاس منډه او ګوړه راوباسه نه دا به پکې هم راځي داسې وخت هم بیا راغې چې مؤمنان خو یو وخت کې د لوږې نه خرابېدو مال ورسره نه او بیا به ډېری داسې ولاړو خا په مسجد نبوي کې بل ویل ډېری ولاړو پیغمبر به ورته وې جولې ډکوې ساده روغړوې او وړې چې څوره وړې شي یې هغه مال نه شه کمولې خو څه نه څه سخته خو په تا باندې راځي د کونډې زوی څه خو بویه الله خو تا معلومی کنه چې دې کلک دی برابر دی په دواړو حالاتو کې یو شان دی نو بیا ورباندې راته راولي انما العسر یسرا وتظنون بالله الظنون او هنالک ابتلی المؤمنون په دغه ځای کې او ابتلی المؤمنون ازمیخ وکړې شو په مؤمنانو باندې د الله ر طرف نه ابتلا خو برازي سوره بقره کې الله قسم خوړلې و ولنبلونکم خام خا الله وی زب آزمیخ کم بتا سبانی بشیء من الخوف بشیء نکره را وڑی و چی ازمیخ و بتا سبانی کم خو پیو معمولی شی بانی من الخوف لوگ براش یر براش و نقسم من الاموال مال بکمیگی مرگری بری مری بیماری گی با دا اصل لگا سخت خو برازی اللہ قسم خوڑلو پتا بانی بزدار آولم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا وهم لا یفتنون نصورت این کبوت پاول کی ویدیو دا خلق سخی اللہ چی منگا با ایمان روڑو نو بس خوش آلے بای خوش آلے با مرازی خو سخت با سر مرازی خام خاچی تا گل للاس ورد چی نو از غیب کشتا خام خاچی شا تو دیر خوک شیر چی غرالی نو مچی با تک در کی خنال کبتو لیل مومنون دغه ځای کې امتحان واغسته شه د مؤمنانو نه ازمیخ پکړه شه په دی باندې و زلزلو زلزالا شدیدا او جړه کولی شو په جړه کولو سختو سره الله وی و زلزلو نو زلزال په غی باندې چارا وستا الله پیرا وستا و مؤمنانو د پیغمبر مرګری و د اسلام جنده د غی په لاس کې و خو الله ټانګول جنت ته بتا بوزي خو لاول به دی ګوري کنه جنت خو ډیرو په سختو کې پټ دی ډیرو په تکلیفونو کې پټ دی حفت الجنت بالمکاره پیغمبر وی هغه شی چې ستا زړه به نه غواړي هغه شی چې ستا نفس به نه غواړي او هغه په تا باندې راضي الله به قابل ګرځي د جنتو چې مخکې در باندې سخت راولي لوګې در باندې راولي تندې در باندې راولي قسمه قسم امتحانات در باندې راولي جسمانی او بدنی او روحانی سخت در باندې راولي وزلزلو زلزالا شدیدا دا خوشاله چې الله مؤمنانو لېخې دي او جمع کړې دي دا یو کم سل رحمتونه چې الله یخی دی دا پتا باندې کوي کنه خو سبب دی سی سبب دی دنیا کې عمل دی. نو دا عمل هغه سختی ده، دا عمل هغه لوګه ده، دا عمل هغه یره ده، هغه تیری دی. دی لار کې بتا ته مخې ته دا راځي په دې تیرو تیرو کې او په دې مشکلاتو کې به ډېر خلق چې ایمان نه لاس وینځي، ډېر خلق به چې هغه به دې ته ټینګ نشي، د هغې حالت رستو الله ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، اے ایمان والو یاد کړئ نعمت الله پتا سو باندې. اذ جاءتکم جنود، کله چې رالی تاسو ته لښکرې د دشمن. فارسلنا علیہم ریحا، نعمت داو رو لیگو منگا پا دیبانی ہوا، رو لیگلی منگا پا دیبانی ہوا گانی سختی و جنودن، او آغا لخ کری لم تروا چی تاسو نلی دی غیل را. وکان اللہ بی ما تعملون بصیرا، او دی اللہ پا غصبانی چی کوئی تاسو لیدن کی. اذ جاؤکم، یاد کے اغا وقت چرا لتاسو تا دا دشمنانو، من فوقکم دا پاس استاسو نا دا قریشو مکی والو، ومن اسفل منکمو دا لاند استاسو نا ار قبیل وزان لجنگی دا داغی وزان لخپل طرفو قائد بے و جنڈا بے و مشر بے و دا لاند استاسو نا پل قریضا و غطفان. و از زاغت الابصار، او یاد کے اغا وقت چی بلکل کاغشو نظرو نستاسو یا پتاسو کی رڈی رو حلقو. وبلغت القلوب الحناجر، او رسید دازرون دی مرکندون تا. وتظنون بالله الظنونا، او گمانون کول تاسو پا اللہ بانے مختلف قسم گمانون. هنالک ابتلی المؤمنون، دغزے ازمے خکڑے شو پا مومنانو بانے. وزلزلو زلزالا شدیدا، او جڑا قولی شو پا جڑا قولو سخت سرا.